राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2059 29 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता ओम स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सहे प्रकट रहे सहे छिपे रहे वो नित्य तत्व है। संसार किसी अवस्था में रहे ये वास्तव में अनित्य है। ये नित्य रहने वाला है ही नहीं, ये नष्ट होने वाला है। सह कैसी स्थिति में रहे परमात्मा है जो ही है। निराकार रहे तो ही रहे, साकार रहे तो ही रहे, वो है, वो है और ये नहीं है। इसमें नहीं मुख्यता है, संसार में नहीं ही मुख्यता है ही मुख्यता नहीं है। और परमात्मा में है किस मुख्यता है, नहीं की मुख्यता है ही नहीं, नहीं बड़ा उसमें है ही नहीं। जिसका नहीं है वो नहीं है, नहीं है नहीं है वो नहीं है। वो नहीं को जो है मानना है ये गलती है को तो नहीं माना, नहीं को है माना। परमात्मा नहीं है उसको तो है माना है। और संसार नहीं है और वो है माना है, वो है वास्तव में विपरीत धारणा है। संसार के विपरीत सत्ता मानना है वो विपरीत है, और परमात्मा के विषय में सत्ता न मानना है वो विपरीत है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः भाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता। और सत का भाव ही रहता है, सत्ता सत्कारी सत्ता रहेगी। किसी रूप में रहे चाहे सिपी रहे चाहे प्रकट रहे, वो तो सत्ता है जो कोई क्यों है। और इसमें चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, ये नहीं है नहीं है नहीं है, ये बात है सिद्धांत की। संसार है और सत्ता नहीं है उसकी। उस परमात्मा की सत्ता से ही उसकी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, परतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता वो सत्ता ही है, किसी रूप से नहीं। इस वजह परमात्मा है और संसार नहीं है, ये सिद्धांत है। संसार कितना ही दिख है, नहीं है, नहीं होगा, इसमें अंत में नहीं होगा, नहीं है इसमें तत्व, नहीं है तो नहीं नहीं सिद्ध होगा। और परमात्मा है वो है ही सिद्ध होगा, चाहे निराकार है चाहे साकार रहे वो है। और ये निराकार हो चाहे साकार हो नहीं है, ये बात जानने की है खास। परमात्मा है पड़े से कमी नहीं होता उसमें, कभी कभी कम नहीं होगा, सदा है पड़ा नित्य निरंतर रहेगा। और इसका नहीं पड़ा नृत्य निरंतर रहेगा, है नहीं। इस संसार का ही एक छोटा अवयव है शरीर, शरीर और संसार एक है, परमात्मा और आत्मा एक है, ये उनके साथ एकता है नहीं। शरीर सब शरीर सब ऐसे ही है, पावन समीना ये पांच तत्व है और उसे सब शरीर है। इस बात से ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, इनमें रहने की ताकत नहीं है, नाश हो रहा है, अभाव अभाव अभाव नाश तो विद्यते भाव अष्ट भाव न विद्यते अष्ट भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते सदगा भाव नहीं है, वह है परमात्मा है और संसार नहीं है, नहीं को जो है मानना है यही ज्ञान है कोई मुख्य माना है नहीं को है मानना है ये अज्ञान है। अज्ञान से उल्टी बात दिखती है, नहीं तो है दिखता है, है नहीं दिखता है, क्यों दाने से होता है ये अज्ञान है। वास्ते ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, सदा ही विद्यमान है, वो सदैव ये सदैव नहीं है, कभी नहीं है, ये है ही नहीं। ना भाव विद्यते सतः, सत का भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती। आदि श्लोक में सब कह दिए भगवान ने, सोलह अक्षर में ना सतो विद्य थे भाव ना भाव विद्य थे सदा, तत्वदर्शी महापुरुष इसको जानते, तत्व जानते और सबके लिए बड़ा सुगम है, सबके लिए सुगम है, सबके लिए अज्ञानी से अज्ञानी मूर्ख से मूर्ख उसके लिए भी उसका भाव नहीं होता, वो भाव रूप से ही रहता है सब सदा सदा भाव रूप से, वो है जैसे जैसे ही। इस वास से परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर रहती है और वो परमात्मा साथ रहते हैं, जीव किसी जुड़े में जावे सर्व सच्चा हमारी धन में सच्चा, सबके हृदय में भगवान है, सर्व सच्चा हमारी धन में सच्चा, ईश्वर सर्व होता नाम हृदय से अनुदिष्टी, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, वो किसी जुड़े में जाए कहीं जुड़े में जाए उसका भाव होता ही नहीं, उसकी सत्ता रहती है, संसार सत्ता नहीं रहती। न रहते हुए भी जो रहता देखता है वो संसार है, देखता नहीं वो सत्ता देख है, मैं कृष्णा का जल भेजो, मैं कृष्णा का जल देखे ठीक तरह से हरण खड़ा है तो आधा आधा पानी में आधा पानी से बाहर है, वृक्ष है और ये छाया भी है, जल में जल में छाया पड़ती हो इधर छाया पड़ती हो आदमी पहचान नहीं सकता एकदम। ऐसा ही संसार है ये, जिसको नहीं पहचान सकता। ऐसी सत्ता मालूम होती है, ऐसी सत्ता है नहीं, परमात्मा की सत्ता है। वो न होते हुए भी है, न होते हुए भी है रूप से वही है। सब जगह विद्यमान है, सत्य स्वाभाविक। उसके लिए कोई नया प्रयत्न करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध सब सब है। वह जगह जो अभाव है वो दिखता है। मेरे तृष्णा का जल है जो गांव है, त्रिपुरी गांव, त्रिपुरी गांव में दिखे पानी साक्षात जल दिखता है। साक्षात वृक्ष की छाया भी आती है यहाँ, वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष आधा पानी में है आधा बाहर है, ऐसी दीदी बरबर ऐसी छाया दीदी वैसा वैसे ही वैसे, परंतु वो तेजी घाम के सिवाय कुछ नहीं। ऐसे संसार की सत्ता दिखती है पर है कुछ नहीं, दिखती है सब पर है नहीं। परमात्मा तो दिखता नहीं परंतु है, वो मौजूद है सब में है। जो जानकार है उन दृष्टि में वो दिखते, उसका वजन करना, उसको याद करना, उसको स्मरण करना, उसका चिंतन करना और ये चर्चा करना, ये लाभदायक है। स्वाभाविक स्वाभाविक और संसार की सत्ता है, ये सत्ता नहीं है, इसका अभाव है। सब जब अभाव रूप से ही है, अभाव भाव रूप से सत्ता उस परमात्मा की है। वही सत रूप से परिपूर्ण व्यापक है, जानकार संत महात्माओं का वही तत्व है। सीधी सीधी सरल बात है, वे पहचानते हैं जो व्यवहार दुनिया सब कर रही है परंतु वो तत्व उसको जानते नहीं। अतत्व है संसार, इसी को सच्चा मानते हैं। ईश्वर से मिले क्या, हम तो मिलना कुछ नहीं, जो है वो ही मिलेगा, जो नहीं है क्या मिलेगा। दुर्दशा का भूत जो है परंतु ये बूंद भी खाम नहीं आती, एक बूंद भी काम नहीं आते। मेरी आशा था आधा आधा मृक्ष है वो भी पानी में, पर एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद में तपत भी कम नहीं है, वैसे ही घर में देखने में दिखता है, ऐसे संसार भी दिखता है, सच्चा दिखता है, परंतु है नहीं, ठहर सकता नहीं, वो तेजी से देखता है गाम में, वो गाम शांत हो जाए तो वो शांत हो जाता है, शीत को उठोते शीत वो ठंडे को उठ देते, महल के महल देखते हैं वास्तव उसने, ऐसे संसार है देवता स्थायी उसे, जानकार है वे देखते इसको ठीक तरह से और देख कर अच्छा बर्ताव करते हैं, पर मूल में अभाव है, मूल में दृष्टि दिखे पर अभाव है, मूल में सच्चिदानंद परमात्मा वो मूल में है, सब में वो है, पर है पर अंदर नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है, वो स्थाई दिखता है, नहीं को है देखना और है को नहीं देखना, ये ऊंधा दिखता है ऊंधा, और वे संत महात्मा है उन्होंने ठीक दिखता है, अनुभवी महापुरुष है और वो ठीक दिखता है अच्छी तरह से, वे कहे जैसे चले तो लाभ होता है, वो नहीं में है परिपूर्ण, रस्सी में सांप दिखे और सांप देखना नहीं है, रस्सी है ऐसे दिखता है, रज्जो यदा हेर ब्रह्मा, रज्जो में यदा हेर ब्रह्मा, हरि का ब्रह्मा बता, इस बात से गोस्वामी महाराज ने भक्तिम प्रयच्छ रूपम भराम मैं काम आदि दोष रहित गुरुमान संच, नान्यास प्रयास उपदे हृदय स्मृति है, हमारे हृदय में और स्नेह नहीं है और सहना नहीं है और साधना संसार की है, न्यास प्रयास उपदे सुधी है, सत्यम बदा हमेशा सत्यम बदा में साची बात कह रहा हूं, क्योंकि भगवान अखिल अंतर आत्मा सब अंतर आत्मा आप हो वो जानते हो, इस बात से भक्तिम प्रयत् सरूपे बरा में निर्भर भक्ति दीजिए, कामादि दोष रहित गुरु मान संच, काम क्रोध लोभ आदि से अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, निर्मल अंतःकरण में निर्मल बात दिख रही और समल में समल दिख रही, और ठीक दिख रहा है, रज्जो यदा हेर ब्रह्मा, रस्सी में जैसे सांप का भय होता है आत्मा होता है ब्रह्म। अरे संसार का भ्रम हो रहा है, ब्रह्म सब को उठा रहे, ब्रह्म को दूर नहीं कर सकता, ब्रह्म दिख रहा है, नहीं है वो है दिखता है दिखता ही नहीं है। ये उन्हें महिमा है, नहीं है वो दिखता है, वो मर जाता है तो रोते हैं, बड़ा बहुत दुख होता है, बड़ा भारी अभाव हो गया, मन मर गया, ये मर गया कैसे, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। है ही वैसा, ऐसे जीते भी मरे हुए ही है, एक परमात्मा है सचा, इस बात को मान करके और सत्य का चिंतन करे और सही मनन करे, संतों की बात को मान करके तो मूड में निहाल हो जाएगा। और परमात्मा का ही श्रवण मरण निर्देशन हो चलता है, वो प्रकट होते हैं तब ये संसार जो है ना वैसा दिखता हुआ भी, ये दिखता हुआ भी नहीं मिसलता है, और परमात्मा दिखता हुआ भी न दिखता है, सच्ची बात को पहचान लेता है वो संतों के महात्मा पुरुष में कृपा से, क्योंकि उसी दृष्टि उस महापुरुषों के वचनों पर रहती है, उसका भी चिंतन करते हैं और महात्माओं के सिद्धांत को पक्का मान करके वो विचार करते हैं तो काम सिद्ध हो जाता है। वे महात्मा नहीं रहे, महात्माओं की वाणी सबके सामने, पर सबके सामने होते हुए भी वे दिखते हरे हरे, हरे को दिखते नहीं, सामने होते हुए भी दिखते नहीं, गाय का चित्र आता है वो चित्र लता लता मशी दी है, चित्र छप जाता है, लता दी जंगल दिखे और जानकार है और वो साफ दिखे, ऐसे जानकारों की दृष्टि में परमात्मा सबके सामने है, सबके सामने, सबके अनजान और जानकार दोनों के सामने साफ है, साफ होता हुआ भी जानकार ठीक तरह जानते हैं और अनजान है वो ठीक नहीं जानते, उसका जानना गलत है, जब हता है भ्रमा रस्सी में जैसे साफ का भ्रम होता है, अरे भ्रमा इस बात से सदमात्मा की वाणी का आदर करना चाहिए, आदर करने से है दूसरी चीज मिल जाती है, पैन थोड़ी हिम्मत रख है उसकी प्राप्ति हो जाती है। सब जगह सत्ता उस परमात्मा की है, परंतु देख देने में संसार की नहीं है, संसार की सत्ता, संसार संसार है। ठीक तत्व के हो गए हैं और वो परमात्मा नहीं के साफ है, और ये वहम नहीं होता, उनका भ्रम नहीं होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।